Kojarzysz Rysiek, co taksówką wiózł Janinę, dupę miał Marysie, nie żyje. Jego sąsiad coś migał na ksywce Mirek. Był centralnie świrem nawąchany w sztosie. Kosę wziął i zrobił z niego filet. Mirka pieczara była ponura dosyć. Na lustrze, na Bruce Lee, posypane nosy. Dwuletnia córka płacze, lecą pornosy. Jej matka Marta chciała uciec, ale groził. Mirek od ojca pojął, by tu istotę brać co się da, bo chuj wie co będzie potem. Dwunastolatka brał z gret na robotę. Widzisz tą zgodę? I wymontowali fotel. Ich życie było beznadziejne jak cichopek. Aż wkurwił się na matkę ojciec i chwycił za młotek. Kontynuował Mirek żywot u swych ciotek. Nie miały mocy go ogarnąć ani trochę. Do swojej Marty Mirek też mówił kotek, a dał ją wyruchać za pięć toreb i kapotę. Skończył się towar, a on chciał coś ugotować. Rozłożyła nogi, nie mówiąc ani słowa. Proszę obudź mnie za jakiś czas, bym mogła nie czuć wstrętu i sprawy w ciszy mogła jak najdłużej spać. Czyszcząc emocje w sercu, wstając mogła poznać inny, nowy, lepszy świat. Ja tego chcę. Mirek nie miał kiedy skończyć podstawówki, bo śmigał od małego na metę po pół litrówki. Nie jest też nad wyraz czuły dla dwuletniej córki. Mówi: nie trzyj mordy, bo cię zamknę do lodówki. Miał gdzieś podjechać tego dnia na białą łękę, więc uderza naprzeciwko do sąsiada, co jest cierpem. Akurat Rysiek mieszkał z nim, Judasz w Judasz. Dopiero zjechał i już nigdzie się nie uda. Kopsnął zadzwonić Mirkowi, bo mu padł kredyt. Mirek wybiera numery 6-4. Zamawia cierpa i jest git jeszcze wtedy, aż głos z centrali wróży kres Ryśka kariery. Chcieli potwierdzić zgodność nazwiska, nazwiska Marty z telefonu Ryśka. Nie pytał Mirek o przyczynę, znał skutek, zadając mu 43 rany kłute. Na pogrzeb przyszło pół prawego brzegu. Marysia z Martą płakały w dwuszeregu. Sędzia miał ciężki młotek, przybił ćwiarę na całą salę. Mirek Marcie śpiewał w szale. Jesteś spalona, mówię ci, zawsze nią byłaś. Proszę obudź mnie za jakiś czas, bym mogła nie czuć wstrętu i sprawy w ciszy mogła jak najdłużej spać. Czyszcząc emocje w sercu, wstając mogła poznać inny, nowy, lepszy świat. Ja tego chcę. Proszę obudź mnie za jakiś czas, bym mogła nie czuć wstrętu i sprawy w ciszy mogła jak najdłużej spać. Czyszcząc emocje w sercu, wstając mogła poznać inny, nowy, lepszy świat. Ja tego chcę.